jati pialeni maning uliri ko ngomong riko arep ninggal isun ninggal welas isun koyo kesamber kilyap nong pat yang serngingi sing ngilingi janjine sing ngingeti